Ja, muss sie nachmachen, da wissen wir nicht. Warum kann ich? Ja, der Uli. Der ist auch in der Urne, kann er da so stehen. Was denn ich so kann? Da mache ich ja Griff, wo das meine Dene, wo Sar meine Zertantine, wo ich auch auf Kumakara, wo ich am Motor bin. Ja, wie viel lag man sich? Auf Atem zu Fusten, da wo es dann für Gürgen, da ist dann die Uhr, da ist dann die Uhr, da ist dann die Uhr, da ist dann die Uhr, da ist dann die Uhr, da ist dann die Uhr, da ist dann die Uhr, da ist dann die Uhr, da ist dann die Uhr, da ist dann die Uhr, da ist dann die Uhr, da او دې خواته دا غره دلته فاز د ګولې لوري غونډې پوسټه دا غونډې نشه کاری خوشتل کی فاز اخیلو کی خوشتل دا ټولې پوسټه باندې دا کی منځو یره بس پسانه مې ته نه بي تر سلام مو کو سلام کو ټول ټول پندکونو د ټول د غو دلته او دا دا بار د ټوپون نه کومنده دې خواته ټوپون نه پامن کی واغې خوانم دا دا غمر مې نو تاسو دې دلته دا دې خیمه تاسو دې خې دې کوشش تکړه د ډېر تکلیف ځان تر کړم د تر دې دا مر مې داخله کړې دا دي ختمه او د غنبوته ایبن دا خاط مغالبا د پیښور د پاره د دې بزنس استفاده کول د پاکستان لپاره ټول درم دې لپاره جوړ شو کار او د شاو دا د خاط لپاره جوړ شو نو تقریبا دلته خو په وخت سوال راخو به پرسمه دې وخت ټانکونه ورسره ولاړو او دا سنور کوم دا تاسو نه باندې هاي کوم نه امنیت کې راغون لارې دي کوم دا زما منځ کې د دې فکر کوم چې امن دي ها د پای مورچی خو دې ټول جګی دي کنه خو دې خو دې څومره مقاومت وکړای څه دا خو تر هغه و چې غنی خیل غونډو ول شو کنه نو هغه خلک دې لار وته نه نه کوم وخت تاسو جګړه په شروع کړه دې څومره مقاومت او چې موږ سپین ته ورسې دې ته تمره نږدې شو کنه دلته دې خاطر ورته غلی او دا تر هغه وو چې غن خیل غونډو ول شو خلک ډیره وته تختینو دوی مر سره لاغه شو په دوی ته سخته جګړه دوی موږ کړه چې درې داس غاګانې چې موږ کړې دی ورته ها دوی دې په غن خیل او بیا په هغه ورځ موږ لاړو هغه ډي سي توپم په اړه یو ورځ دوه ورځې څنګه هغه دوه درې ډزې وکړې په مطلب هغه دې مرمه نه شو راځي دا نو خیر خې په خې مرچي په مناسبه هغه وخت هو روسان نه ودلته دا اوس پرشمیان خلکان پرشمیان کندک ته خاطر زه داس متاوش دا جوړه دې سره اسکیټ اسکیټ ارزانه کوم څه کړنا کې لره غم نو خه معلوم نه نو با سوال کې څه دین دونو بو پکې ولاړ دي دا ریبم تر تخې دې راته سر دې یا سر ګور او هغه ځکه چې پاتې اګه سره دارې سره شرار روانو اراډا شه معلومه ده هغه د مارو په مرکز باندې تر ټولو لازمي مرکزونه دي په خاني صحیح دا ځین مجاهدین وایي چې دا چلسی ودل لیکن منفجر نه دي سوي تاسو رقم دا نه داسې ستاره د سبه موږ نه لیدل دا ټول منفجر شوی شه تخریبات ډیر دي تخریبات ډیر دي او تقریبا نه تخریب زیات شاوخوا کې نه پالم دا د پټي کټکی غورځي دا زمون د سپینو ګور مرکز کې چرته و چې ټول سفرونه دا نه ورزول شاوخوا نه هغه فضا ته چې انفجار ورکی هغه تاثیر زیات وي کومنه سبا کم زید دا د غنی خیل او امنیه قومندانی وکنه چا دا دې ځای کې دا نوې تعمیر نشي چا او دا غبره ما بس ده کنه بله او دا چې راتیو شور باندې لوی اول سوالي ده غنی خیل دا اوس دا ټول ځایونه د مجاهدو په کنټرول کې دي. دا ټول مجاهدینو قبضه کړې ده. صحیح. دا خو په خوا فتح شو. دا تقریبا ونی مې شپې کې ونی شپې کې. بله. دا په خوا ودانی هغه د بل ځای ده. نه. دا مسوالي. اه دي. دا نو مسوالي ده. ډیر ښه. او دې په شاده مې هغه د ما بسته. چې دې مستحکم ده او دې غالبا دیر خلق د مختلف زوین نه بار اور کېدل د انقلاب د دې سر د انقلاب تر اوسه پورې او د ځنه بیا شهادت پر وړلو او د کند کې شهیدان کور او اوس د مجاهدینو سدول د پم دی وجبان چې دا د دې زیات بار هم سمان د ځنه شهادت د ورسې د تاسو شوی ځکه تاسو ګورئ چې ډېر خراب کړی دی د کې د کار وستل دی او اما وجه د جدي ته وارلس د پوره تنظیم او د ډیرښت مستقیم د کابل سره او ځکه نو جدي نو غوښتل د پوره حق لري نو خبرې ضرور ځه بابا څه سم چې زرور جان روجن د کوم ځای چپيار سو کلنی 50 اوس چیرته اوس په خور ده شه اته ساسو په کلی کې په ساس په ولسوالۍ کې څه قصه په خښو مون کلی کې دا کې زیوی کنه سیدا بمبار کېده شپه ورځ شپې هم کېده دی ورځ هم کېده خلک دنه ډیر تنگ سوي وو چپيار خلک کنه غون دم دی بمبار له لاسه وڅخېده د هليكوپټرونو کې جیټ تیاری څلورو دریو پینځه به راځګولې او بس دا کیسه کوله په کوم تاریخ کې په کوم ورځ کې و ده دا بل دا لاس ورځ کې چې دا هغه کار مونږ باندې بنا سوې ده او دا تلفات او خسارات او سو په کې شیدان سول سو کسان دا کسان ونه پر په یو کلی کې وو او دا سو کلن دي اطفال ده خزه ده نارینده ده شو چیده ده دره کسامو جاید و ده خو یو اسکلن دی او یو نپر بلو چه آقا تن بو کن آقا ده لسو کلو بود یو خزه و دو پیل اینجا نکی بی او ده و نپر ده استاس پا خپل خو کور تقریب سوی نده ده من خپل ما بانی ما زوم ده زوم می ده زوم شا. او زوم هم شایدن سوی ده او زوم می مرسو دو اون هم مرسو او ده نوری ده تر خزه و تر زمانی بود او دا غونډه دوه ورونه او دواړو کورو کې دا شهیدان شو اوس ساسو علاقه آزاد هغه کلی کور کې یو نه مال لور پاتې و او یو نفر بل پاتې و نو ټول شهیدان شو هلته خلق ماجر شوی ده کنه دی ماجر شوی ده ټول ماجر شوی تاسو مغاره چې ماجر شوی او موږ هم غواړو چې ماجر شو هلته مجاهد نسته مجاهد ولې نسته بیا منطقه آزاد ده کنه دی آزاد منطقه کې پوښتې دي کنه او کم کم پوسه پات سوید چپلار پوسی دینو او سو پوسی د تاسو معلوم ده او ونډیګانو باندې پراتی دینو یو دولس دانی خو شان داسې بینو تقریبا دولس اوس چې زه پښور ته ځکلند کوتل ته نه اوسا کوړی ځم کوړی په کوړی کې ده ښه او اکوړه خطا کې او ښه څه کوي الته امر ته مې کوړ دنو ښه او صحیح مړه الته پس ما هیڅ هم نستا هیڅ نس نه پاس ما نه لرم خو بس نیم پاس زمن میرا لګری وو یو زوی مې بجات کړ او درې الکان مې نور مال تدی او سمال ته زما زم ور زما کروندم کوله نی ورته پری خو دوی سب سراغلو او ته په خپل بازګری او زه بوزګری ما سو جری په مزه کله یو کني باندې سرور جری بس مکه ولرم هغه په نم ورته پری کی هغه پاتې دل وبونه کنه مې سرن خراب سوک ته پری دی حکومت کنه او دا حکومت د نجیب حکومت او او دی نجیب حکومت او او بعد دوی په لاس کې ده یو به ستپ امزک نه او به من کاری دي دي او اوس کال کنه وشکالي ده او بنس ته شي هم نسته ده او میرا وری ده سلامات د تیارې د شپې له خوا د شپې له خوا هم کاوس او نه ورځې له خوا دا واقعیت چې پیښو د شپې له خوا پیښو چې دا به مردمان کده ورځ ده دا یو ایس نفر خو څه وکنه دا شپې له خوانه وکړه هغې بله سورد کېږي او دغه بله څه وکنه دا د ورځې له خوانه وه سبایي د چای وخت و مر راختلی و بس دا اووه نفره په یو ځای کې شهیدان کړه دوه نفره په بل کلي کې شهیدان شو دوه نفره د خان کلی ورته وایي په هغې کې شهیدان شو دا په سرخور کې ده نه چپلار کې ده او دا بل هم کنه چپلار په میاګانو باندې مشهور ده دا ونه پر په میاګانو کې و یو د ما زوم دا دوه ونه دي او دا نفر کنه مثلا دا دلته و دوه نفر په بل کری کې یو خزه یو ای ماشوم بل کری کې سو تیارې راغلی و دا تیارې څلور دانی وي تاسو په خپل ولې دل او من خپل باندې ولې دي بیا د مجاهد سره د تورغندې چش نسته نسته کتون نس نه راکیټ خو هغه نه کیګن دا ډیر جګی دی هغه لګای په نه خې دی هغه تیارې دي نه وی ور کړی دي دا نوې میګ بیساف او او دا نوې هغه کنه لګای په کار دا لګای معلومی کی تیار سم نه معلومی کی او میرم روګلې ساسو نچ کتان کتان د کوم ځای د نازیان نازیان اوس دلته څه کې دا ځای کوم ځای د ملتونو کې معلومات ور باریکاو پل شه دا باریکاو پل ده اه باریکاو پل دا اوس د مجاهد په لاس کې دا زمون په لاس کې یو مجاهدینو دا کم تنظیم مجاهدین یاست خالص د خالص اه ډیر ښه اوس دشمن چیرې ده اوس دشمن دغه لای دغه بار مور باندې او دا زمونږ د موزه ده که نه دلته مونږ ورته ناست یو او دشمن دې خوا نه را پرېږدو چې ښکاره کږي مونږ ډزې وکړو. اوس تقریبا څو کیلومتر لیرې ده د میدان هوایي نه او د جلال دا تقریبا به دا ښکاره ځای ده نو اندازه ګوره دا مخامخ چې که نه دومره یو میل هم نه دی نو میل نه هم کم دی ځکه چې دا ښکاره ګولۍ هم سره رسي چې دوی ډز له وکم مرمۍ را رسي مونږ یې ورکو مرمۍ مو رسي. دا دشمن دی؟ دا دشمن دی. صحیح. اوس یعنې مجاهدین پوره کنټرول لري دلته؟ پوره مسلط دی بالکل پوره. السلام علیکم. سلام سلام ډېر ښه ډېر ښه. دا ډز چې موږ اورو د کوم خوا څخه ده؟ د هغه پوستې د خط ده؟ دا د خط پوستې ده پورې. دا اوس تاسو څه فکر کوئ د ستاسو دا ته مجاهد یې که نه اوس دلته قومندان یې یعنې انشاءالله څو ورځ پس کې ته کولی شي چې دا ثمرخیل به فتح کړي دننه انشاءالله دا به د لسو پنځلسو ورځو کې په همدې محاصرې سره د ولږې نه هم دوی خفه شي چې سره مونږ ور نه شو دا ولږه چې پراشي کل کلي مجاهد تر تاو دي محاصره یې د ولږې نه به هم دوی خفه شي. دلته خو فاز خدا مجاهدین ډېر قوي ښکاري. بالکل ښه قوي ښه مکمل. دا خو څخه دوی په چش کې ډزې کوي په ټانکونه په توپ کې چش دی؟ هم دا ټینکونې که توپ هم شته ورسره او ټینکونه هم شته ورسره. موضوع په دا دغه باندې دې موړې نه کته بیا را تېر شي په دا شرشۍ دو سره که ورته یي په دې باندې قرارګاه ده او دا کته غر چې همداسې راغلی ثمرخیلو غر دی تر کوز تنګې پورې دا مانې دښمن پروت دی خود می سنگره یک چی نمی خونه مالی می گی در اصلا سنم چی شده رو؟ زمانم دریاب اصلا سنم چی شده؟ حکم خیل حکم خیل؟ د کوم ځای ورو ده؟ د شینوارو یخه. څو کلن یې ته؟ دولس کلن. دولس کلن. اوس دلته څه کوې؟ دلته جهاد کوم. ستاسو کور والا چیرې دی؟ پیخه کې بر شینوارو کې. شینوارو کې دی؟ اوس مهاجر شوی خو نه ده؟ نه. تاسو سره نور ورونه ته لرې؟ نور ورونه شته؟ څو کلن دی دوی؟ هغه بس غټ دی. غټ دی؟ هغوی هم جهاد کوي؟ اوس ته نه ورېږې چې دلته ډېر نږدې دا د ملحدینو دغه دی توپخانه ده فایر کې هېڅ نه ورېږې؟ ښه بس سبق ویلی دی؟ نه هېڅ نه همداسې پاتې دی هغه که خالق فضلو کې د افغانستان آزاد سي اوس هم دا منطقه خو آزاده ده ته غواړې چې درس وایې سبق مکتب ښوونځی ته لاړ سې؟ دا ستاسو ارزو ده؟ دا ستاسو په دغه منطقه کې هغه هلته شینوار کې دا روسان چې راغلي وو دا قصې وکړه چې داسې تخریبات کړي وو که نه دي کړي؟ مړه هرکم کلي سوي وو مالونه یې وشتلي وو خلک یې وژلي وو. دا آخر وخت چې هلته وو خادو دا کسان کم وخت وو؟ ده دا بس څو میاشت مخکې وو؟ بس دغه یوه میاشت شي چې وتلي منځل وتلي. اوس ستاسو منطقه بالکل آزاد ده؟ د مجاهدو په لاس کې ده؟ دا ملګری ستاسو د کلي ده؟ ټول دی ټول دی ننګار دی افغانستان. که فرضاً دا بخیر آزاد سي دا کابل هم آزاد سي نور ځایونه خو یو پس اوس آزاد سوی ده ته څه شی غواړې؟ څه غواړې چې څه شی وکړې؟ ته څه شی کېږې؟ یعنې فرضاً ته غواړې چې معلم سي، غواړې چې مهندس سي، غواړې چې ډاکټر سي، غواړې چې فرضاً څه غواړې؟ بس له آزادۍ نه؟ بس پس له آزادۍ نه موږ اسلام خو ده مسلک څه شی غواړې؟ فرضاً یو سړی ده تخنیک غواړي چې زه یو میخانیک سم موږ څه غواړو؟ نه چوکۍ غواړو نه د چوکۍ مطلب نه ده علم سبق. خو په علم سبق کې به څه شی غواړې؟ دیني سبق. دیني سبق خو ده بیا ته څه شی غواړې؟ یو سړی مثلا غواړي چې ډاکټر سي، یو بل سړی غواړي چې انجینیر سي، یو بل سړی غواړي چې زه به ډاکټري وغواړم. ډاکټري وغواړم. دا ستاسو په کلي کې دا پخوا خو مکتبونه مو که نه؟ په مکتب کې استاسو سره شاید معلومات تاسو سره معلومات څه مکتب تاسو ویل ما لدی وایله تاسو ویل هغه وخت دوی سازمانونه حالته خو ډیر فعال و دوی څه ویل پس هغه وخت داس وخت کې صاحب مکتب ویل چارته داوود بچي و بیا د ترکه کې ناس کنه نو مونږ ته ویل تاسو 55 روپے داخله وای په حساب کې نو مونږ باندې بیا بیا یو ځای ته غونډ کړو دا دغه به را باندې کړ کنه سازمان ته به غونډ کړ دا نسیت به راته چې افغانستان کې به داس خلک یو د کومنستان غوندای او دا دغه به بس مونږ بیا څو موده مکتب ویلی سماجر راکې واته او بس مونږ مکتبونه موسو بس مونږ هم داس دلته تر پای شو غوالې وتختې دا بیا ډیر وخت په دیش نه سرک نه پورته دو د تصرف نو ټول د ماجر په لاس کې بیا داس وشو چې په دار له سو شپږ شپې دغه د شپې تم کې د حکومت را زور ورشو ول سوالې مونې وي پوسټه ما بعد کړي کومنستان بیا پورته زمنګ درول راغله کوې برا ته کوم ځای کې راغله په چین کې شوار ولا چین لا نو بس بیا دا غنه بیا وسوال شو دا دوه میاشتې کېږي چې بس بیا د خاور نپڅنګ شوی او سزا ته زمنګ خاور د مجاهدینو سره په لاس کې دا شکر تغوار چې څه بیا پس له ازادي نه چې شي کې یعنی په کوم ساحه کې تغوار چې کار وکړي زه دا غواړم چې پاچین کې یو کار وکړم څه کار وکړم یو انجینر لا یو بل داسې دغه والا کنه ول سوال یا څه دا چې بیا انجینر څه خدا لازم ده چې مکتب البته به مکتب مڅ یادم ده چې سواد او څه به نورم ویم چې افغانستان کې خدا پاک اسلام دل کا بس کې ناشته اسلامي بچی شو او دا کفار د منځ نه واته شه ډیر ډیر څه کور سلامات یو چاته دور نه میده سپیشل چون ما پاس شم چې ته نور به کې بس نه امین حکمین ما به امرای یک برادر در جبهه نزدیک پل دو سرکه بگویم یا پل پاریکاب برخوردیم که امیجا نزدیک پل شیشتن و اینا هم سلا کلاشنکوف و دست دادن امرای دیگه برادرای مجاهد یک جای در صف از اونا قرار داره و امی جنگل ما بیانیم از خودشان پرسان کنم که نامشان چی هست نمی ابو معز ابو معز؟ ابو معز ابو معز از کجا هستین برادر؟ هستن از فلسطین هستن از فلسطین هستن چند سال دارین؟ سنتان چند است؟ ده کجا؟ سن سالتان چند است؟ عمرتان چند است؟ 25 بسیار خوب شما چرا از اوجا آمدین در اینجا که بخواین کد مجاهدین افغانستان یک جای شوین؟ اول آمدی برای جهاد برای جهاد خاطر جهاد افغانستان فرزاین و دیگر به خاطر ترنینگ برای جهاد در دیگر دولت انشاءالله بسیار خوب شما برادرهای مجاهده که دیدین در ایجه نظرتان نسبت به جهاد افغانستان چی است؟ حالا خوب بخیر این پیروز شدن فکر میکنین که پیروزی بخیر تا آخر خواهد باشه؟ چطور نکنین؟ شما فکر میکنین که مجاهد پیش میره بخیر؟ مجاهد قوی هست یا نیست؟ چطور است؟ مجاهد خوب است قوی است لیکن جهل زیاد داره چی زیاد داره؟ جهل جاهل است مجاهدین بسیار جاهل یعنی سواد ندارن به خاطر نوشتخان نمیفهمن کتاب نخواندن والله جاهل بسیار به خاطر مثلا بله این تنگ دو طرف بله تنگ است قبل ممکن دار روز این تنگ خوب است صحیح است فعال بوده فعال بوده لیکن خراب است هوا نداره بله بس و کلش مجاهدین خراب کلش خراب من گفتم برای مجاهدین من گفتم برای مجاهدین چرا خراب شده میگه استاد نیست درایور نیست خلاص از تخریب ما هم دیدم مجه شیشه شکل ساندن دوربینای شکل ساندن به مشکل شده اول والله خوب جور است خب شما راجع به چی فکر میکنین دولت فعلی فلسطین که حالا به وجود آمده از طرف یاسر عرفات این چی فکر میکنین خوب است یا نه؟ خوب نیست چرا خوب نیست؟ به خاطر یعنی تحکیم شریعت اسلامی است دوج نیست یعنی شریعت اسلامی وجود ندارد در منظمه تحریر تحکیم شریعت نیست درست خب اگر شما بخیر پاس رفتین در اوجه در فلسطین در ملک خود جنگیدین در مقابل اسرائیل میخواین که به چی اساس حکومتتان باشه یک حکومت اسلامی میخواین حکومت اسلامی انشاءالله بسیار خب چند ماه هست که در اینجا هستین شما چند بله چقدر مدت است شما در افغانستان می جنگید اصلا تقریبا نو ماه میشه از کدام جبهه دیدن کردین زیاد در جبهه کدام جبهه کدام ولایت ها رفتین در غزنی در وردگ در بکتیکا بله حالا در ننگرهار و ان شاء الله بله همراه تنظیم های مختلف رفتین حزب و حزب اتحاد حزب اسلامي حكمتير خو اتحاد اتحاد در غزني واتحاد در ارگون بكتيكا مراي مولي من جمهوري خالص و مولي اسلان در بكتيكا شما چي دارين برادر دیگه برادر دارین فامیل شما چند نفر است؟ فامیل در کجا؟ در اوجه در فلسطین اعضای فامیل شما چند نفر؟ مثلا برادر خوار دارین؟ برادر دو برادر دیگر اونا چی میکنن؟ که؟ در موجه؟ نه که در اردن هست خب اونجا کار میکنن مهاجر در اردن خب مهاجر پدر شما زنده هست؟ زنده شما خب تاله ازدواج نکردی؟ نه عروسی خو نکردی؟ ما موافقت شما را میخوایم پروردگار انشاءالله لطف میکنه انشاءالله. شما پس رفتین در اوجه در ملک خود در فلسطین ملک بخیر آزاد بسازین از گیر اسرائیلی ها یهودی ها و بخیر یک حکومت اسلامی رو شما در اوجه روی کار برید انشاءالله. ما امید دارم که خدا انشاءالله این لطف میکنه اما شرط همیست که انشاءالله. هر چیز به اساس اسلامی باشه انشاءالله. تشکر از شما انشاءالله.